i dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka. Minęła godzina 13. Agnieszka Obszańska, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Ostra wymiana zdań w Sejmie po zapowiedzi weta prezydenta do SAFE. Pierwsze pieniądze z unijnego programu dla Polski osiągalne już w kwietniu, informuje Bruksela. A wojna na Bliskim Wschodzie winduje ceny biletów lotniczych. Burza po zapowiedzi prezydenckiego weta w sprawie SAFE. Rano rząd przyjął uchwałę, na podstawie której ma zrealizować finansowany z unijnych środków program Polska Zbrojna z pominięciem podpisu do ustawy Karola Nawrockiego. Decyzje o zakupach dla wojska mogą zaważyć na losach naszego kraju, podkreślał w Sejmie minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski zareagował emocjonalnie na krzyki ze strony Antoniego Macierewicza i innych posłów PiSu. Od tego, co zrobimy, zależy być może przyszłe losy naszego kraju. Historia będzie rozliczała nas z tego, jakie decyzje podejmiemy. Czy mógłby pan uspokoić tych państwa? Obawiam się, że nie. Antek Świrze, gdzie są karakale? Gdzie są mistrale za 1 euro? Gdzie są dowody na zamach smoleński? Z programu SAFE Polska miała dostać na obronność ponad 186 miliardów złotych nisko oprocentowanych pożyczek. Komisja Europejska finalizuje umowę pożyczkową, by móc podpisać ją z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu, oświadczył rzecznik Komisji Europejskiej. Podkreślił, że Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Przypomniał, że Warszawa przedstawiła bardzo solidny i dobrze przygotowany plan, który został zatwierdzony w rekordowym czasie. Posłowie za likwidacją Centralnego Biura Antykorupcyjnego rządową ustawę uchwalono głosami posłów koalicji rządowej. Kompetencje CBA mają zostać przekazane do innych służb: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Krajowej Administracji Skarbowej. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że to realizacja jednej ze sztandarowych obietnic koalicji 15 października. Było wiele zastrzeżeń co do niezależności tej instytucji, w związku z czym nie ma potrzeby reformować, skoro można ją po prostu zlikwidować i zastąpić, przekazać jej kompetencje do innych organów. Przeciw głosowała opozycja. Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że ta ustawa ma charakter konfrontacyjny. Lewaki wiedzą, że prezydent ją zawetuje. No to po co ją piszą? Nie ma logiki. Proszę sobie wyobrazić, że Senat ostatnio przy tym sejfie, który na szczęście został wyrzucony do kosza, przyjął ustawę zapełniającą parasol antykorupcyjny dla właśnie tej ustawy. To kto ma to zrobić? Jak oni chcą zlikwidować CBA? A rząd chce, aby CBA zostało zlikwidowane 1 maja. Tanie latanie już było, teraz bilety mogą drożeć. Blokada cieśniny Ormus i droższa ropa to raz. Dwa, ze względu na wojnę przewoźnicy lotniczy musieli się wycofać z krajów Bliskiego Wschodu. Ekspert portalu Fly for Free Mariusz Piotrowski wskazuje, że w tej sytuacji większą popularnością cieszą się bezpieczne kierunki, a to może oznaczać wzrost cen biletów. W sytuacji, kiedy połączenia na Bliski Wschód są na przykład zawieszane, a też mniej pasażerów decyduje się tendencji na podróże do Azji, no to zdecydowanie większym popytem cieszą się te kierunki na przykład z bezpiecznego południa Europy, czyli na przykład Hiszpania, Włochy, Grecja, a więc takie miejsca, które w tym roku mogą stać się takimi trochę jakby wakacyjnymi hitami. No i ten wyższy popyt, on sam z siebie powoduje to, że te ceny biletów no już trochę rosną i prawdopodobnie te wakacje będą rosły jeszcze bardziej. Lot zawiesił połączenia do Dubaju, Izraela, Bejrutu i Riyadu. Ich przywrócenie do rozkładu jest uzależnione od sytuacji w tym regionie. Kilkanaście razy wzrosły ceny, jakie za wynajęcie tankowca transportującego ropę z Zatoki Perskiej są skłonni zapłacić odbiorcy paliwa. To nienotowane do tej pory stawki, którymi głównie azjatyccy nabywcy ropy kuszą armatorów tankowców, mówi Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej. Oczywiście najpierw armator musi się znaleźć w ogóle chętną załogę na to, żeby ryzykować życie, ale stawki dla marynarzy na taką pojedynczą podróż sięgają nawet kilkuset tysięcy dolarów. Trzeba przyznać, że armator też ryzykuje, ponieważ wszyscy ubezpieczyciele zgodnie stwierdzili, że nie wypłacą ani centa za straty w takich rejsach, czy to będą straty w ludziach, czy w statkach. Wybuch wojny z Iranem uwięził w Zatoce Perskiej około 3000 statków. Iran grozi, że będzie strzelać do jednostek, które spróbują pokonać cieśninę Ormus. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, na południowym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. 13 stopni na termometrach w Zakopanem, w Poznaniu i Białymstoku 15, a w Warszawie, Rzeszowie i Krakowie 17. Autopromocja.

Boże, chroni mnie przed moimi wrogami. Sold, fantastyczny skład i kolektyw z Wielkiej Brytanii. A dzisiaj, co nas czeka do 15? Nie będę o wszystkim opowiadać, ale na pewno już niebawem ruszymy tropem Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Zamek Ujazdowski, ale także tropem kontrowersji związanych z dopuszczeniem Rosji do udziału w tegorocznym Biennale Sztuki w Wenecji. To w bardzo wyrazisty sposób się łączy. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie w jaki, proszę słuchać nas już za chwilę, proszę słuchać nas przez cały czas. Ale także będziemy wspominać o Festiwalu Fotografii w Krakowie, o Miesiącu Fotografii w Krakowie. To w drugiej godzinie naszego spotkania, ale także spotkamy się z tą artystką. My name is Barbara Kasten. I'm here from Chicago, Illinois, and to install my exhibition at Zahenta, the National Gallery. And I hope that you all will find a time to come by and walk through the exhibition. Tak właśnie myśli i zaprasza Barbara Kasten, której wystawa już rozpoczyna się w Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie. To jest bardzo ciekawa okazja do zmierzenia się ze sztuką tej amerykańskiej artystki. Bardzo się ucieszyłam, że Michalina Bieńko chciała, mogła porozmawiać z Barbarą Kasten. Także zagości dzisiaj u nas w studiu i opowie o tym spotkaniu, ale także fragmenty tego wywiadu dzisiaj na antenie. Sporo jeszcze do godziny 15. Wszystko będzie w czasie się rozgrywać, a my teraz proponujemy naszą piosenkę dnia. I Played the Fool, Michael Stipe. Guy, punchline frown, the joke fell flat, I'll come around. Look who volunteered to play the fool. A sea change came, it knocked me down. I'm setting up the punchline now. Look who tried too hard to play it cool. I played the fool. I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying. Cry me an ocean of one-liners, cruel, cruel, cruel. Sticks and stones, you know the rhyme. You know it landed hard this time. Look who tried too hard to play it cool. We laugh and move on with our lives. I'm bootstrap pained, but never mind. I'll find a way to rewrite our beginnings. Mm. I Play the Fool i Michael Stipe. To nasza piosenka dnia, a naszym tematem dnia myślę, że jest to, co wzbudza bardzo mocne kontrowersje nie tylko w świecie artystycznym, ale myślę w ogóle w świecie ludzi, którzy starają się go ujmować bardzo szeroko. To, że sztuka jest powiązana z polityką, to wiadomo nie od dziś. Może niektórzy się obudzili dopiero dziś i to zobaczyli, ale tak naprawdę od bardzo długiego czasu już, chociażby w kontekście Biennale w Wenecji, najsłynniejszego, największego Biennale na świecie, chociaż ja chołubię bardzo Biennale w San Paulo, ale to jest jeszcze... Ameryka Południowa. Już odezwała się Anna Łazar, dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest duża radość, że znalazłaś czas na to, żeby zajrzeć do naszego studia i do Terra Cultura, ponieważ jesteś osobą, która z jednej strony jest idealna do rozmowy o tym, co się dzieje w kontekście pawilonu Rosji, powracającego na Biennale w Wenecji, ale także o statusie i o tym, jak radzą sobie artystki, artyści, osoby artystyczne z Ukrainy i do tego jeszcze o wystawie, która już tuż u was w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, która także podejmuje bardzo trudny temat. Temat wojny, chociaż w tytule jest kot. O tych wszystkich elementach za chwilę opowiemy, ale zacznijmy od tych kontrowersji. Jest tak i na ten moment wiemy, że Fundacja Biennale, bo to fundacja decyduje o takich rzeczach, zdecydowała się przywrócić obecność pawilonu Rosji na tegorocznym Biennale. To było wstrzymane przez ostatnie dwie edycje. Biennale artystyczne odbywa się naprzemiennie z Biennale Architektury. Zatem zarówno w 2022, jak i 2024 Rosja nie miała swojego pawilonu w kontekście otwarcia i wystawy. Komisja Europejska stanowczo potępia tę decyzję. Co się tutaj tak naprawdę dzieje? Dziękuję za zaproszenie i za ten wspaniały, wibrujący temat. Rzeczywiście Biennale w Wenecji jest instytucją, która zagościła w oczach i pamięci wszystkich ludzi zajmujących się sztuką współczesną. I tak zagościła, że często jakby zapominamy o źródłach tej imprezy. Tak naprawdę jest to pomysł na to, że różne kraje, różne jakby państwa, różne jakby środowiska mogą się w jednym punkcie świata jednocześnie zaprezentować i porównać swoje potencjały. Wynika to w ogóle... Niemilitarne. Wynika to z... To dobry kontrapunkt. Wynika to z takiego przekonania, że można po prostu na polach trochę lżejszych niż militarne zbadać jakby, gdzie kto jest gotów się posunąć. To wszystko jest jakby wielka geopolityczna gra. Przy Biennale Weneckim o tym trochę jakby zapominamy, myśląc, że jest to tylko festiwal sztuki współczesnej. Natomiast to wraca, kiedy mamy jakieś ważne wydarzenia polityczne. I przypomnę, że w czasie II wojny światowej Biennale się bardzo skompromitowało pracując z nazistowskimi Niemcami. I w sytuacji powojennej Europa w ogóle nie miała ochoty za bardzo wracać do tego, do tej instytucji Biennale. I zostało wtedy wymyślonych kilka niestety efemerycznych rzeczy, jak na przykład Biennale Młodych w Paryżu, w których brał udział też świat tak zwany socjalistyczny. Z polskiej strony na przykład Jan Lebenstein święcił tam triumfy. Niemniej Biennale się odwraca i też się zmienia, tak samo jak my wszyscy budujący tą sytuację Biennale się odradzamy. Pytała pani o to, że o pawilon rosyjski. Ja uważam, że na dobrą sprawę my nie mamy do końca do czynienia z pawilonem rosyjskim, tylko mamy do czynienia z pawilonem, który w roku 1914 za pieniądze ukraińskiego cukrownika Bogdana Hanenki został zbudowany dla cara Mikołaja, który był oczywiście jakby głową upadającego państwa. Potem był to Związek Radziecki, a po rozpadzie Związku Radzieckiego właściwie Rosja prawem kaduka przejęło coś, co było konstruktem imperialnym. Gdybyśmy się zastanowili nad tym, kto płacił za tą architekturę, to jasnym jest, że to powinno należeć do Ukrainy, więc uważam, że jedynym słusznym posunięciem w tej sytuacji byłoby oddanie pawilonu tak zwanego rosyjskiego do kraju, który wydał pieniądze na jego budowę, czyli do współczesnej Ukrainy. A Hanenko, bardzo ciekawa postać, jest to nazwisko, które łączy się też z jednym z najciekawszych muzeów we współczesnym Kijowie, czyli Muzeum Barbary i Bogdana Hanenków, goszczące w Polsce na wielu różnych wystawach. Więc gdybyśmy tak głębiej popatrzyli, to tak naprawdę na nowo powinniśmy sobie zdefiniować jakby pole, w którym rozmawiamy o tym pawilonie. Ale czy te działania, które sprzeciwiają się decyzji, która pochodzi od Fundacji Biennale, czy one są pozorowane? Bo Komisja Europejska, która stanowczo potępiła decyzję Fundacji Biennale, rozważa kolejne kroki, to znaczy zastanawia się nad tym, czy nie zawiesić bądź nie nawet zakończyć dotacji unijnej dla fundacji, no co na pewno byłoby dotkliwe dla tej instytucji, która buduje ogromne wydarzenie, stara się, żeby ono dla wszystkich wydawało się bądź było. Cokolwiek o tym sądzimy, możemy sądzić różne rzeczy prestiżowe, no i wtedy no, wyłączenie tych funduszy spowoduje, że no, Biennale może zmienić swój charakter. Wspaniała kwestia. Ja bardzo popieram zarówno jakby decyzję Komisji Europejskiej, jak i fakt, że 22 ministrów i minister krajów europejskich potępiło decyzję o powrocie Rosji do tego pawilonu. Wydaje mi się, że my mamy do czynienia cały czas jakby z grą polegającą na walce o ekonomię uwagi. Rosja wrzuca rzecz, która właściwie jest bardzo mało prawdopodobna do przestrzeni informacyjnej i my się poruszamy jakby zgodnie z tym rytmem, który zadają pewnego rodzaju fejki czy prowokacje. A tak naprawdę w tej sytuacji powinniśmy mówić o tym, że Europa, która jest ważnym dla nas podmiotem, również dla Polski, która jest częścią Unii Europejskiej, potrafiła się zintegrować i za pomocą swoich poważnych instytucji dać jednoznaczny opór tej prowokacji. Więc pomyślmy raczej o tym, jakby jak Europa, jako pewien rodzaj jakby tożsamości instytucjonalnego pejzażu, powiedziała nie tej sytuacji, która jest czystą prowokacją. Fundacja La Biennale oczywiście musi się zastanowić, skąd woli brać pieniądze i które są bardziej perspektywiczne. Może jeszcze bardziej sprywatyzować Biennale. Jeszcze bardziej sprywatyzować Biennale. No, ponieważ jest to reprezentacja wielu różnych krajów, no musi utrzymać pewien rodzaj takiej uwagi. Jeżeli będąc w Europie traci finansowanie i wsparcie tak ważnej instytucji, no to właściwie traci na znaczeniu. Czy będzie się na to decydować? Szczerze mówiąc wątpię, ale oczywiście nie jestem w głowach przewodniczących La Biennale Wenecja, tylko możemy obserwować to, co jest wyjściem w przestrzeń publiczną. Natomiast patrząc na to, jak Polska wspaniale sobie radzi z pawilonami w Wenecji, często też we współpracy z Ukrainą, to wydaje mi się, że bez względu na to, jak toczą się losy poszczególnych pawilonów narodowych, jak można dyskutować różne problematyczne kwestie związane z dekolonizacją, feminizmem, prawami kobiet, prawami osób LGBTQ+, i te wszystkie jakby tematy pojawiają się na Biennale, więc jakby jest to taka platforma, gdzie rzeczywiście jakby spotykają się różne punkty widzenia, ale jest pewien moment, w którym musimy powiedzieć zdecydowane nie. I to jest między innymi obecność Rosji na Biennale. Dokładnie tak. Zresztą pamiętamy, myślę, także z programu Terra Cultura. Robiłam relację z poprzedniej edycji Biennale i z pawilonu polskiego, gdzie na zaproszenie i właściwie oddanie ukraińskiej Open Group, która przedstawiła wstrząsający, można powiedzieć, ale jednocześnie bardzo taki, można powiedzieć, w środkach delikatny, metaforyczny sposób przekazania, co tak naprawdę dzieje się w Ukrainie. O tym porozmawiamy za chwilę, ale pozwolisz, że teraz także zostaniemy na ścianie wschodniej, ale polskiej. Swada i Niczos. Місяць розказав мені вчора, одвічне життя прав 40 40. Поміч мали белі, в небо звездом дивились, в думках інше світорили, в думках вельми щасливі. Я чую душевне жарне та спане ноче, уявляй до тих рок, праве пак стелеце. Чую душевне жарне та спане ноче, уявляй до тих рок, як сон не вернеш. Я чую душевне жарне та спане ноче, уявляй до тих рок, праве пак стелеце. Чую душевне жарне та спане ноче, уявляй до тих рок, як сон не вернешся. Бігом і бігом, сутки світ кружиться кругом, життя поток, раптом натяк, я розсипалась як пісок, голоси в голові, голові розпам'ятують прожите дні. Коль ми пили восім літ без терски пізлості і під вип'єм за тої життя в тілу його чвітності красі. Коль ми пили восім літ понад часом любопливе, вип'єм за тої життя манів, фабіт вибиває. А я за тобой тоже жила, між нами тисячо міль, а я до сих пор вірила, смілости во мне будет. А я за тобой тоже жила, між нами тисячо міль, а я до сих пор вірила, будь, будь, будь, будь, ласка, то ласка з собою. Глубину втягай, бессонне сонце заходить, наповняю звуками рани, укутана успомінами. Я чую душевне жарне та спане ноче, уявляй до тих рок, трави пак стелеце. Чую душевне жарне та спане ноче, уявляй до тих рок, як сон не вернеш. Я чую душевне жарне та спане ноче, уявляй до тих рок, трави пак стелеце. Чую душевне жарне та спане ноче, уявляй до тих рок, як сон не вернешся. Niedospane noce dla wszystkich tych, którzy nie mogli spać przez ostatnie trzy noce. Od razu też tę piosenkę dedykuję sobie. Ja też. No, proszę bardzo. I Anna Łazar, także dyrektorka CSW, która jest z nami. Swadajniczo, oczywiście fantastyczny duet. Kontynuujmy ten wątek. Rozmawiałyśmy o sytuacji pawilonu Rosji i decyzji, jaka nastąpiła, przywrócenia pawilonu do udziału w Biennale Sztuki w Wenecji. Na tegorocznej edycji. Ruszmy jeszcze tym tropem, ponieważ to, co tak naprawdę jest w cieniu tych informacji, to sytuacja artystek i artystów z Ukrainy. I to jest być może ten element, który jest najważniejszy w tej rozmowie. Tak, ukraińskie artystki i artyści to jest bardzo ciekawa, niejednorodna grupa i Polska oraz jej instytucje sztuki ma to szczęście, że współpracuje z nimi od lat. To nie jest tylko początek pełnoskalowej inwazji. To jest jakby konsekwentne rozwijanie dobrych stosunków ze swoją sąsiadką i uważne obserwowanie pole kultury współczesnej. To samo zresztą dzieje się w Ukrainie. Ja pracowałam w Instytucie Polskim w Kijowie przez 7 lat i odpowiadałam bezpośrednio za to, żeby przywozić polską kulturę do Ukrainy, więc wiem, z jak cudowną recepcją spotykała się tam przez ostatnie dwie dekady, a wcześniej również, dlatego że znamy historię. Więc odpowiadając na pytanie o sytuację ukraińskich artystek i artystów, mam od razu ochotę powiedzieć o tym, że wielu moich przyjaciół i przyjaciółek znajduje się teraz bezpośrednio na linii frontu. To są artyści, artystki, pisarze, pisarki, muzycy, muzyczki, którzy musieli jakby zostawić swoje instrumenty i naturalne dla siebie otoczenie budowania kultury na rzecz tego, żeby bronić swojego kraju przed rosyjską agresją. Doniesienia z pola walki są dojmujące, bo ci młodzi ludzie, najczęściej są to młode osoby, po prostu tam przelewają krew, tracą życie i na chwilę uwiązł mi głos w gardle, bo przypomniałam sobie kilka realizacji osób, które już nie żyją, między innymi Margarytę Połowinkę, która malowała pracę własną krwią, ale zanim je malowała, zrezygnowała w ogóle z kariery artystycznej na rzecz po prostu pójścia w sytuację militarną. I wiele, wiele innych osób. Ale to, co jest jakby kluczowe dla artystów i artystek ukraińskich, to to, że w większości swojej uważają, że wojna jest ich sprawą. To jest rzecz, która wiąże się z ich bezpieczeństwem, ale też jakby z obowiązkiem. Takim przykładem jest Żanna Kadyrowa, czyli reprezentantka Ukrainy na Biennale obecnym weneckim, która rozpoczęła swoją europejską podróż z jeleniem origami z Pokrowska. Tak, tak. Który wystartował w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dokładnie tak. Wystartował w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Jest to niesamowita rzeźba, która stała w mieście, które teraz już znajduje się na linii frontu. Udało się w ostatnim rzucie ewakuować tego jelenia. I artystka, która jest bardzo subtelną myślicielką, przenosi ciężar uwagi z przedmiotu na sieć relacji, które się wokół tego przedmiotu, czyli parkowej rzeźby, pięknego, subtelnego jelenia, tworzą. W jaki sposób budowaliście relacje? Tu, pod naszym okiem, w naszym sąsiedztwie. Po pierwsze, rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się nad programem publicznym, przygotowaliśmy jakby bezpieczne schronienie dla jelenia, dlatego że on wystartował w swojej drodze do Parlamentu Europejskiego z CSW, ale wcześniej był na wystawie Awulsja w Galerii Arsenał w Białymstoku, więc była to po pierwsze współpraca jednej instytucji z drugą, z przystankiem dla jelenia, aby mógł trochę odpocząć. Po drugie, opieka nad ludźmi, którzy jakby w swojej długiej i ciężkiej drodze musieli znaleźć chwilę wypoczynku i myślenie o tym, jak dalej budować tą swoją europejską obecność. Po trzecie, wreszcie program publiczny, który razem stworzyliśmy, a była to naprawdę bardzo dobra rozmowa, którą poprowadziła wybitna polska kulturoznawczyni Iwona Kusz. Rozmowa między Żanną Kadyrową i Julitą Wójcik, która też jest bardzo ważną artystką dla polskiej przestrzeni publicznej i której Tęcza w roku 2011 gościła przed Parlamentem Europejskim. Więc rozmawialiśmy o sztuce w przestrzeni publicznej, która ma bardzo wiele wyzwań i która podlega bardzo wielu różnym naciskom, a jednak cały czas stara się używać swojego własnego języka, nie zamieniać się w propagandę, nie zamieniać się w dowodzenie jednej tezy, tylko cały czas rozszerzać pole naszego krytycznego myślenia. A być może to pole poszerzy informacja, którą no, nie wszyscy może pamiętają, że ta sama Tęcza podpierała przy jeziorze Wigry dawny klasztor. Otóż to była po prostu pierwsza realizacja Julity Wójcik, kiedy chciała zbudować taki rodzaj metaforycznego połączenia między ludźmi mieszkającymi na Wigrach, a artystami, którzy wtedy jeszcze w tym klasztorze mieli swoje rezydencje. Więc jakby Tęcza ma bardzo długą historię, podobnie jak ten jeleń. Każda z tych prac generuje trochę inny rodzaj opowieści, ale de facto jest mową o tym, że sztuka potrafi wzbudzić rozmowę w społeczeństwie na swoich własnych warunkach. Czyli jakby rozszerza myślenie, rozszerza perspektywę, daje przestrzeń i oddech. Jeleń peregrynuje teraz do Brukseli. Tak. Ma jakieś punkty, które znamy? Tak, ma punkty. To są instytucje sztuki współczesnej w Europie. Wiem, że jest w Wiedniu, wiem, że jest w Czechach. Niestety nie mam notatki, gdzie byłyby dokładnie wszystkie instytucje wymienione, ale każda z tych instytucji nie tylko robi spotkanie z jeleniem i program publiczny, bo ten jeleń ukraiński i cała brygada Żanny zajmują się nie tyle opowiadaniem o swojej trudnej sytuacji, co wchodzeniem w pole, które trzeba omówić, jakby jak wyglądają instytucje kultury, jakie mają problemy. Jakie mają zadania. Jakie mają zadania, co z tych zadań wynika. Odświeżają w ogóle przestrzeń europejską przez przynoszenie tego swojego niełatwego jelenia, a jedzie na obłędnej ciężarówce, która wygląda jak wszystkie inne ciężarówki, tylko kiedy jakby po autostradzie mknie konstrukcja, zwykła ciężarówka, a na niej stoi tona jelenia zbudowanego z betonu, który jednocześnie ma lekkość papieru, to naprawdę myślę, że jest to widowisko godne uwagi. Towarzyszy temu film, który został zmontowany z bardzo takich czystych, nieobrobionych materiałów o demontażu jelenia w Pokrowsku. Bo była to rzeźba, która została w 2019 roku za pieniądze publiczne ustawiona w parku Pokrowska. I chociaż początkowo wywoływała różne reakcje, bo wcześniej stał tam samolot, który ludzie lubili, byli do niego przyzwyczajeni, to w momencie demontażu, kiedy artystka zrobiła wywiady z mieszkańcami tego przyfrontowego miasteczka, które już właściwie jest prawie zrównane z ziemią. Dowiedziała się, że jednak ci ludzie polubili tego swojego jelenia i mają nadzieję, że on tam wróci. Jeśli ktoś zobaczy po drodze jelenia na ogromnej platformie i ciężarówkę, która go przewozi, i jeleń jedzie do Brukseli, może gdzieś po drodze ktoś zrobi zdjęcie, proszę wysłać do nas. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Rzucimy to dalej w świat, prześlemy do CSW, będziemy chwalić się tym w mediach społecznościowych. Oczywiście zapraszamy także na wystawę, która już rozpoczyna się 21 marca u was w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Ten kot został narysowany w czasie wojny. Możemy dwoma zdaniami zapowiedzieć wystawę i obiecać sobie, że zobaczymy się z drugą kuratorką. Ladą na Konieczną. Także artystką. I wtedy ona w swoim języku, bo tak chce, żeby to się wydarzyło, opowie o tej wystawie, zrobię takie oprowadzenie. Ale zapowiedzmy króciutko, ten kot został narysowany w czasie wojny. To jest wystawa, na której nie zobaczycie Państwo niczego brutalnego, natomiast jest to miejsce, w którym trzeba będzie odświeżyć swoje myślenie o świecie. Mamy ponad 20 artystów, artyści i artystki polskie, ukraińskie, międzynarodowe. Będą z nami Estończycy, Meksykanie, Niemcy, wspaniała Ilona Nemeth ze Słowacji i wiele osób, które potrafiłyśmy jako kuratorki wprowadzić w taki dialog i wibracje wokół kwestii wojny. Zajmujemy się trzema wojnami i oczywiście pierwsza i najważniejsza to jest ta wojna Rosji przeciw Ukrainie, ale także zapuszczamy oko w konsekwencje II wojny światowej, a także wojny w Bośni i Hercegowinie, czyli tej konstytutywnej dla końca XX wieku wojny w Europie, która wymaga naprawdę naszej refleksji. Zatem zapraszamy, to już niebawem, 21 marca. Ja obiecuję oprowadzanie dla wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczek. Dziękuję Ci, Anna Łazar, była z nami dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Zapraszamy oczywiście do CSW. Przyglądajmy się, myślmy szeroko. Także... Czy mogę kogoś pozdrowić? To tak jak w liście przebojów programu trzeciego. Na chwilę zamieńmy w takim razie Terra Kultura na listę przebojów. Chciałabym serdecznie pozdrowić cały zespół Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, a szczególnie zaś dział realizacji i koordynacji i dział techniczny, który pracuje nad dobudowaniem wystawy. Ten kot został narysowany w czasie wojny. Chciałam powiedzieć, że miau, Anna Łazar jest pierwszą dyrektorką instytucji, która pozdrowiła na antenie zespół. No to dla was wszystkich, Patti Smith. intoxicated by the she has the slow sensation that he is levitating with she. La-gu-la-gu-nu, ay, I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot in midair, I spin. Some strange music draws me in, makes me come on like some heroin. Oh God, I fell for you. Blood of our lips sweats in the dark like a face. The mystery of childbirth, childhood itself, grave visitations. What is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're all in a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women. Patti Smith, Dancing Barefoot. To jest moment, kiedy teraz przenosimy się do Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Michalina Bieńko jest z nami. Dzień dobry. Fantastyczna postać w redakcji Słowa, w ogóle w całej trójce. Jeździsz bardzo często po różnych miejscach w Polsce, przywozisz dla nas bardzo ciekawe materiały. Tym razem zajrzałaś do Zachęty i rozmawiałaś z Barbarą Kasten. Ja powiem tylko parę słów. To jest amerykańska artystka, której prace są niezwykle różnorodne. One są bardzo ciekawe. To jest artystka, która tworzy przez kilkadziesiąt lat. To jest też ogromna spuścizna, twórczość i też pomyślenie o tym, że jeżeli możemy połączyć materiały przeróżne, ale także z ruchem światła, to jest abstrakcja połączona z tym, co wyrabiamy ręcznie. Ty byłaś na miejscu, rozmawiałaś z Barbarą Kasten. Co to jest za osoba? Tak, to jest, no to jest prawie 90-letnia pani, która jest bardzo spokojna, bardzo pogodna, bardzo świadoma swojej drogi też. Wczoraj w Zachęcie odbyło się spotkanie, na którym właśnie Barbara Kasten i kuratorka wystawy Agnieszka Pindera opowiadały o tym, co możemy zobaczyć, bo otwarcie wystawy już dzisiaj, więc zachęcamy, żeby wybrać się do Zachęty, ale to było naprawdę przemiłe spotkanie i później ta rozmowa też bardzo ciekawa i o fotografii, i o sztuce, o drodze artystycznej. Mnie też zawsze te wątki ciekawią. To jest też taki moment, kiedy możemy powiedzieć o tym, że jeżeli ktoś ma jakieś obawy co do odwiedzania galerii sztuki i poznawania sztuki abstrakcyjnej, to Barbara Kasten jest artystką otwierającą w tym temacie. Zdecydowanie tak i można powiedzieć, że w jej sztuce można się przejrzeć. Jest tam też dużo luster, bo Barbara Kasten wykorzystuje w swojej sztuce lustra, pleksi, różne instalacje, a do tego fotografie. Mimo, że pracowała wcześniej też z materiałami różnymi, no ale to będziemy o tym jeszcze opowiadać i sama artystka o tym opowie. Właśnie, niech przemówi sama artystka. Barbara Kasten jest artystką amerykańską, która odwiedziła Polskę w bardzo ciekawych czasach, to były lata 70. Będzie o tym jeszcze opowiadała. To było związane z odwiedzeniem pracowni Magdaleny Abakanowicz. Jakie emocje towarzyszyły jej wówczas i jakie towarzyszą jej teraz w związku z powrotem? Well, when I was here in 1972, I was much younger. Cóż, kiedy byłam tu w 1972 roku, byłam oczywiście znacznie młodsza i zafascynowana pomysłem pobytu w Polsce i poznania Magdaleny Abakanowicz, którą tak bardzo podziwiałam i która już wtedy była bardzo ważną artystką. Kiedy byłam młodą studentką, nigdy nie sądziłam, że kiedykolwiek będę miała wystawę w Zachęcie. To spełnienie moich marzeń. come true. So when the invitation from Agnieszka Pindera, więc kiedy otrzymałam zaproszenie od kuratorki Agnieszki Pindery, z radością przyjęłam możliwość powrotu do Polski i ponownego zobaczenia miejsc, które znałam. Niestety nie mam zbyt wielu kontaktów z osobami z tamtego okresu, ale ludzie w Polsce mają bardzo żywiołowy styl życia i bardzo mi się to podoba. Od mody przez rozrywkę po artystów, których pracę oglądam. Entertainment to the artists that I have seen work of and so it's very exhilarating to see. Bardzo cieszy mnie to, jak duch Polski naprawdę się rozwinął od tych opresyjnych czasów do dnia dzisiejszego, kiedy to społeczeństwo jest moim zdaniem znacznie bardziej radosne i wolne. Society. Tak opowiada o nas, o Polakach, Barbara Kasten. Wydaje ci się, że to jest takie spojrzenie z perspektywy Chicago i Illinois, czy jednak ma takie wyczucie i rozeznanie w tym, co się dzieje? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest trafne. Zwracała na to też kiedyś uwagę Aleksandra Grant, z którą rozmawiałam też do twojej audycji. Zwłaszcza na kontakt z artystami i z osobami twórczymi i kreatywnymi. I to też widać, jak się trochę pojeździ po świecie, jak my Polacy jesteśmy postrzegani za granicą jako osoby bardzo zdolne i mądre. I mam wrażenie, że my czasem tego po prostu nie zauważamy, jak żyjemy na co dzień w Polsce. O, ale zauważyła to Barbara Kasten. Opowiadała także o przyjeździe do Polski tobie, o przyjeździe w latach 70. Jak to pamięta? Jak ta wizyta wpłynęła na jej twórczość? I was just discovering what I wanted to do in life, really. Właściwie dopiero odkrywałam, co chcę robić w życiu. Na studiach licencjackich studiowałam malarstwo, więc wiedziałam, że mam artystyczne zacięcie, które mi się podoba i które chciałabym rozwijać. Ale potem minęło 10 lat, zanim wróciłam na studia. W tym czasie zwiedzałam część świata. I saw parts of the world. I had never been to Europe. I went to Europe. Pojechałam do Europy, gdzie nigdy wcześniej nie byłam. Robiłam różne rzeczy, a kiedy wróciłam z Polski, wiedziałam, że bardziej angażuję się w tworzenie sztuki. Ale stało się tak tylko dlatego, że miałam więcej doświadczenia życiowego. Myślę, że doświadczenie w Polsce z bardzo poważną, ważną artystką Magdaleną Abakanowicz sprawiło, że bardziej zaangażowałam się w realizację własnych ambicji artystycznych. Myślę więc, że po prostu trzeba próbować dowiedzieć się, co naprawdę się lubi i jak się to chce robić, a potem po prostu sprawdzać, dokąd to wszystko prowadzi. Ponieważ jeśli nie próbujesz, życie mamy tylko jedno. Życie mamy tylko jedno, ale to ładne. Tak, bardzo mnie to wzruszyło, jak to powiedziała. Ten czas, kiedy ona w latach 70. była w Polsce, ona tu przyjechała na stypendium i ta wizyta w pracowni Magdaleny Abakanowicz to był czas, kiedy ona studiowała na Uniwersytecie w Poznaniu, więc to nie była jednorazowa wizyta, jednorazowe spotkanie, tylko jednak dłuższe obcowanie z artystką, znaną wtedy już w Polsce i w ogóle bardzo ważną polską artystką. I Barbara Kasten opowiadała też wczoraj o tym, jak bardzo wpłynęły na nią rozmowy z Magdaleną Abakanowicz, jak zmieniły jej podejście do sztuki, jak zachęciły ją do eksperymentowania i jak wzięła od Magdaleny Abakanowicz pewność siebie i pewność tego, że to, co robi, jest ważne. I myślę, że to też jest bardzo inspirujące. Do eksperymentowania. Świetnie, że o tym wspomniałaś. Ze światłem, cieniem i odbiciami. To są jedne z motywów przewodnich w jej pracach. I noticed it immediately, but zauważyłam od razu, ale nie wykorzystywałam tej wiedzy, dopóki nie zaczęłam pracować jako fotografka i nie zyskałam pewnej renomy. W pewnym momencie musiałam przestać pracować, aby opiekować się moją starzejącą się matką, a jednocześnie musiałam zarabiać na życie. Nie mogłam zajmować się sztuką, opiekując się nią. To było zbyt wiele. Myślę, że wszyscy dochodzimy w życiu do punktu, w którym jesteśmy winni naszym rodzicom szacunek i wsparcie. Więc tak zrobiłam i w tym czasie uczyłam. I think some respect and support to our parents, and so I did that, and during that time period I taught